τέσσερα και τέσσερα γίνονται οκτώ. Τέσσερα παλικάρια πασίν στον πόλεμο. Γυρεύουν να βρουν βρύση απάνω στο βουνό κι βράσιν ένα λάκκον των εκατόν ορκών. Έριξαν το λαχνίν τους κι ως ένα κατεβεί κι έπεσε η μοίρα πας το μικρόν παιδί. Δέστε με αδέρφια μου και γιο να κατεβώ μες στο ερήμο λάτσι να βγάλω το νερό. Και τότε στα αδέρφια του τον σφίχτο δεσασίν μες στο ερήμο λάτσι τον κατεβάσασίν. Ευγάρτε με αδέρφια μου για τη δα το νερό εν κοτσινόν και μαύρον μα και φαρμακερόν. Ώσπου να τον τραβήσουσιν και να τον βγάλουσιν οι όφης και τα φίδια τον μισοφάσιν. Να πείτε της μανούλας μου στα μαύρα να αντιθεί γιατί τον γιον της τον Μιτσί θα τον ξαναδεί. Γιατί τον γιον της τον Μιτσί θα τον ξαναδεί.